فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaali dilkiinba meel kasto aad naga maqashaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa oo hadahan oo kala aad dhageysataan habeen waliba marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galeyso caawana qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka galmudug oo si dirki ah kaga badbaaday duqeyn culus oo maanta lagu garaacay xero ay ku sugnaayeen saraakiishaasi oo ku taala duleedka bacaad weyn ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi oo ay sheegatay xarakatu shabab almujahidiin ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa qodobada dhuuxa caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah goobaha lagu dagaalamayo anigu intaan ka ogahay meesha la yidhahda qaycad iyo meel la yidhahda shirgo iyo bacad weyne aaggiisa dhinacaasaa lagu dagaalamaya oo dagaal ka socdaa ma garan odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo ka hadlay dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolkaasi ee u dhexeeya ciidamada shababul mujahidiin iyo askarta huwanta ee taageerada ka helaya Mareykanka. Muddada barnaamijku socdo caawa sidoo kale waxaad maqli doontaan. Annaga ilmaaniya rabnaa, ilmaana naloo keeno, ma hooyana mana seexano, mana hergelno, caruurteena u taagannahay hooyooyinka Soomaaliyeed hadaan nahay. Hooyooyinka Soomaaliyeed oo weli ku calaacalaya wadooyinka Muqdisho, iyagoo dalbanaya in meel lagu sheego caruur muddo 3 sano kaga maqan Eritrea. Isku soo baxa weenka ay sameeyeen ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Barnaamijka dhuuxa intuu socdo sidoo kale waxaad maqli doontaan warar la xiriira Itoobiya, si gaar ah ciidamo dowladda Jabuuti ay dirtay si ay u ilaaliyaan khadka tareenada Itoobiya iyo Jabuuti iyo gobolka Amxaarada oo mar kale ay kasoo yeertay qeyladhaan ku aadan dagaalada kaga imaanaya TPLF. sidoo kale akhyaarteenna maqashay caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa shirkadaha diyaaradeed ee maamulka Yahuudda oo bilaabay duulimaadyo toos ah oo isku xira dhulka gumaysiga ku jira ee Falastiin iyo Maraakish. In ka badan 100 ruux oo ku dhintay roobab dabaylo wata oo ka da'ay waddanka Hindiya, ciidamada booliska Australia iyo dad caraysan oo iska hor yimid, iyo xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan waa mar kaliya dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وأتهي دقيستيال مركلة وحان إذي لأنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان قدقالي دونا برنامج كالوحة قدبك أغوه رأي إعاونا waxa uu noqonayaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa si dirqi ah kaga badbaaday weerar loo adeegsaday madaafiic oo maanta dagaalyahanada shababul mujahidiin ay ku garaaceen xero ay ku sugnaayeen saraakiishaasi taa oo ku taala duleedka bacaad weyn ee gobolka mudug. Ilaa 10 madfac ayaa lagu garaacay xeradaasi, waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararkii ugu dambeeyey idaacadda Al-Furqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in tariyaha ciidamada lugta ee dowladda General Maxamed Tahliil Biixi iyo Axmed Macallim Fiqi oo ah wasiirka amniga galmudug ay si dirqi ah kaga badbaadeen weerarkaasi madaafiicda ah ee lagu garaacay xeradaasi. Xilliga ay wax dhacayeen ayay ku sugnaayeen gudaha xerada, waxaana madaafiicda ay ku hoobteen meel aad ugu dhow halka ay fadhiyeen. Ciidamada ugu badan ee ku dhaawacmay weerarkan waxa ay ka mid yihiin staafka gaarka ah ee General Biixi, kuwaasi oo qaarkood la leeyahay xaaladoodu waa ay daran tahay. Qayb ka mid ah gobolka mudug ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ku dagaalamayay ciidamada shababul mujahidiin iyo askarta dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo taageero ka helaya diyaaradaha Mareykanka. waxaana muuqanaysa in dagaalo dhacay dhowr jeer ay ku jabeen askartaasi. Kuwii ugu dambeeyey shalay ayay dhaceen oo muddo 4 jeer ah ayaa lagu jabiyey dagaalo ka dhacay duleedka Qaycad ee gobolka mudug. Dagaaladaasi ayaa waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee mudug. Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa caawa waxa ay wareysatay Cabdiraxiim Maxamuud Bacdow, naqiib ka Beesheceer oo ku sugan gobolka mudug, iyo Xasan Axmed Cali Faarax oo ka mid ah waxgaradka gobolkaasi. waxaan hadalka ku horeeyay Cabdiraxiin Maxamuud Bacdow oo nooga waramaya dagaalada halka ka socda. Bismillaah, magacayga waa Cabdiraxiin Maxamuud Bacdow, magay ka tirsan gobolka Soomaaliyeed, ahna magay ka beesha caayid kuna sugan gobolka Mudug. Mudug bariyahan intii adiga asbuuc waxaa ka socda dagaal u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada iyo muslimiinta ay soo wateen Soomaaliya. Goobaha lagu dagaalamayo had nooga sheegi kartaa? Goobaha lagu dagaalamayo anigu intaan ka ogahay meesha la yiraahdo Qaycad iyo meel la yiraahdo Shirgo iyo Bacadweyne aaggiisa dhinacaasaa lagu dagaalamaya oo dagaal ku socdaa ma garad. Intaan ka ogahay ilaa iyo 6 weerar ama 7 weerar aniga intaan ka ogahay waa lagu sabiyey ilaahay fadligiisa. Macnaha abaadkooda iyo qaxdoodana idaacadahan si fiican uga dhageysanayay iyagoo sheeganaya inay walaalahooda Maraykanka garabka helayaan. Hase ahaatee cidda soo soo raacday waxba kuma aysan tarin. Ilaahay kamiyo iyo waxuu la kulansiiyey iyo dhibaato dadka aan aqoonta fog u lahayn dhulka maxaa nooga sheegi kartaa bal waxa ay yihiin? Dhulkaasu waa dhulkii baankaga markii hore mujaahidiintu ay joogeen ay difaac uga jireen sharcada Islaamka lagu maamulayay ayay kusoo duuleen. Kadibna dadka muslimiinta waxay u tafaxayteen sidii ay anfadaas uga hortagi lahaayeen isagana qaadi lahaayeen dulmiga iyo dagaalka shisheeyaha ay soo maleeyeen gaalada oo macnaha ugu talagalay inay sharcada Islaamka ku dumiyaan kuna maadaado dadkuna ay qaataan dimuqraadiyad iyo dastuur laga keenay Yuhuudda iyo Maraykanka. Sidaasay macnaha ay dagaalku ow yahay oo ku salaysnaa qoladii hadde qofka Ilaahay ku kalsoon oo diinka Ilaahay haysta oo jindullaahi ay u kaalmaynayo hadde waxa weeye isagu kaalmo kale uma baahna. Ilaahay baa kamiyeeshaya diintii iyo wixii la socday iyo gaaladii iyo mursadiintii iyo calooshii shaqaysayaalkii ninka la yiraahdo Cabdiqaydiid iyo Firi iyo nin la yiraahdo waxa meesha soo weerar John waa gartay. Dadka qaar gaar ahaan dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay leeyihiin dagaaladan ujeeddada laga leeyahay waxa ay tahay doorashooyinkii oo nagu soo wajahan ee dowladda federaalka, marka xubno badan waxay doonayaan inay ismuujiyaan dad baa fikirka qaba. Sida idinku aragtaa? Anagu waxaan aragnaa wax badan inay suusan yihiin oo danooyin kala badan, danooyin kala duwan oo gaalada iyo martidiintu ay kala leeyihiin ina lagu soo duulay. Gaalada dan ay leedahay tayada danteedu waa iska meel ay taallaa. Ilaahay ayaa sheegay inaysan qof muslima raalli ka noqon ilaa diinta ay u yimaadaan. Maahane gaalada saas ay leeyihiin kuwan calooshi shaqaysayaalkaona sidii ugu qaraabo lahaayeen iyo wixii ay ka heli lahaayeen ayay macnaha danaynayaan. Awalba umulo gaalay ahaayeen doorashadan iyo waxaan dastuurka dadbana lagu sheegay wax loo soo meeriyey oo meelo kale laga keenay waaye dastuurka dadban siday u qabsa lahaayeen oy u qaraabo lahaayeen oo xun loo sii lahaa siday Islaamka baalka la yiraahdo diinkiisa ula dagaalamaan ayay iyaguna lahaayeen. Waxaan maqlaynay inay hadda maanta iyo shalay inay kala carar ahaayeeno sidii ay kuraastii gobolka baalka la yiraahdo Galmudug ay macnaha isu bootargaray lahaayeen inay macnaha u diyaarsan yihiin aan maqlayn. Waa gartay sida nagu maqaalaa in mujaahidiinta Al-Shabaab Bacaadweyn muddo bay ku sugnaayeen oo qabaa'ilka halkaa degana waatii ay la heshiiyeen oo si guud in la isla gartay in kitaabka la difaaco. Ka waran qabaa'ilka halkaa ku nool iyo goobaha lagu dagaalamayo iyagu dagaalku sidee bay u arkaan? Waa ka soo horjeedaan qolada qubayska birta oo meesha degan oo heshiiska la qaatay way ka soo horjeedaan. Waxaan maqlay aniga oo igu maqaalaa in loo soo bandhigay oo la yiri waxaan rabnaa inaan nimanka la dagaalamo ama garab masiisaan. Waxay ugu jiran inaan maqlaano waa la dagaalnay cid garab masiisay maasaan. Maantana waxa weye cidii la dagaalamaysa anagu waan la heshinay maalka la yiraahdo beryan ka maxayna sidaas dhaheen aan maqalnay nimanka reer Qubays. Nabadoon, haddaad u durasta xaaladda goobaha ay kusoo duuleen ma ku nagaa karaan bay kula tahay? Maya, taas waa mustaxiil. Mayaan kuleeyahay kuma nagaa karaan kuma nagaa doonaan. Hadday bil joogaan ay adkaysteen, hadda waxaan maqashiin rana inay kala shakisan yihiin iyagu dhexdooda oo midba midka kale inuu mishimayo oo mishin u diyaariyey ay baalka la kala aaminsan yihiin ayna kala miirmeen oo qolada meel la dejiyey. Sidaasan macnaha qolihii u waaweynaana ay ka carareen oo maanta ugu dambeysay madaafiic ayaa lagu baraa xiriyey ay deganaayeen مالا بعد وين جيسي سكت جناين ولا فيها لو جراعي وحين كوسكتان قليه مرضه ده إن الناس كهلك سمان وينك وينك على في الحالين وهاك وقدم بنتي إن لو سؤال عن جعلنا قصو قبل قبل يوم ورئيس قرن بدونه برشاد المسلمين تعد أدمنوا شهين ولاية مدرك بنكود كورن دقالك محط قصي في نيسان النجا برشاد ولاية مدرك لنا الله عالن ك شرع على الإسلام كلمة توحيد هركي صار صتاه دقالك ويكسر كيدان قلبيهان يفكر رهان وبعوي ماركا أن أنجو هدانا يسير مدرك قلبي يو وحوي يسألك يقولك يسألك بقى دقال كاس وان بالك وحن كتا غيرتنا المشاهدين تنقرب جنعي وما فيها مالنا كوب بحنا رنا محام بوغدن بنتي بلشادة أصول جيدين يساق قبل قبل دي بلشادة وحن الشيق لها سيا الدين كودة يدد نمدودة يدل كودة لو فسهادين وفساد كاس اللو غلت شهدو أنا وان تنقى قران كرمو إن معصدة أي داهرتو إن مكراتك لصوبة هريو سيدة غمبريكا يطلاكا بي حشيشادة كنينيكا درادرة لأنو إن ناجها لقصوه إن وحواي ناجها حكات لقاقالو لقاويو وحاس وحنا دات بدات ولا وإن فاسيان ربا إن داتك مسلمين تاكسو هرشيستان إن بالك اللي إلا دمانتو لكدقا لمان كدي ديان نف مالك بحيان نفت بحيان أي كفرتقان وعن لالك اللي الله كالهرين سيدا إلهي بأو يري أو غشا غايدي سقرانكا واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا وعوكلوا إلهي اللي هي انصروا خفافا واستقالا وشاهدوا في سبيل أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أيوة قلوتي أيوة وفصلوا بحب حين مالك وحكوب حين نفتوا ذهب ديبين قهوة رجالة ساسا مسلمين تنكبر على رجلية وعوه هل إذا حتى نحن عارف فارق بوض نكبر على رجلية سودو محارة عطنا يساو حالك مروب وعارة عطنا يا المشاهدين تو إيه كفتان يا دوسة مسلمين تا كفارت يا قالوا يصوب هاي السي وعانا نكلا يا جوشي هادو الكيني دبسو شعب كاللين ايا جوشي هادو الكيني قبطو شرف الدونين شعب كيو عرور دين مدكالو شوبي تلقى شيشن كانوا سيد دلين ولا كرا شيشيوني شن هدد كتوك تان شباب ودغر شدق وغدا شن سوين تهد اللي ذين شرو شعر تهماشا انان وذا شهيد نيو انان شرف كنور انو شردقا سيام وذا قلنا يشاهد كهذا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك waxaan soo wadnaa qodobada kala duwan waxaana kamid ah wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka qoyooyinka Soomaaliyeed oo wali ku calaacalaya wadooyinka Muqdisho iyagoo dalbanaya in ubadkooda meel lagu sheego kuwaas oo loo diray Eritrea iyo qodobada kale laakiin imika waxaan idin soo gudbin doonaa hubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan caawana waxa noo soo jeedinaya Sheikh Nuur Macan Abdirahmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا درسنا ودرستي روح قرآن كأيكو داقن استحانها عدمت كمذواي وعن ما أنت روحينا أنكو داقمينا آيدان aadan waxay ku saabsan tahay dadku waxay ka baqaan geerida oo marka la halgamayo fi sabilillah lagu halgamayo waxay isleeyeen dagaalka waa lagu geeriyahay alla markaas wuxuu leeyahay geerida sidaaba Allah u taliya waa wax Allah subhanahu wa ta'ala makhluuqatiisa kamida Allah ayana u taliya ala lahul khalqu wal amru tabaarakallahu rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala abu rista makhluuqatka asakaligi iskale taladana asakaligi iskale marka geerida Allah abuuray Allahna u taliya idun Allah fasaxin inaad dimataa adigu ma kulata inaad dimakarayso haku talakilin si kastood u rabo tahelimaysid inaad adigu dhimato adoo rabta ayaadan helaynin Allah taasoo naga dhalacsay wuxuu leeyahay dagaalka in looga baaqdo hadhiman taas wax jira ma saa darteed Allah wuxuu wa ma kaana li nafsin naf uma ahani anta muta inaad dhimato illa bi idnillahi Allah ogolaashii samayn Allah fasaxay wax dhima karamal Allah marka suura kitaaban Allah wa qor arinkaas kitaaban qoritaan muajjalan ee waqti loo qabtay oo waqti uu san kadib dhacayn kana uu san hor dhacayn ruuxa oo geeridiisa Allah u qorsheeyay ayuu leeyahay ilaan waxa aad ka horeeyay Nabiga sallallahu alayhi wasallam qasbtu Uhud ya gaalada waxay faafay inay dileen raga marka waxay raadeen Nabiga hadduu dhintay taan qara waxay raadeen aman adiba nabiga la dilay ama iska tagna qabaailkeena horo iska aadna qaarna waxay raadeen erayo kala duwan markaas Allah wuxuu ku yiri Muhammad ma ila rasuul oo rasuul ka horeysa maahan haduu inta aan la dilo miska naqanaysi hadii uu dhinta ma Allah aad ka furanaysi ruuxa laba socod bood ku naqada Allah waxba yeeli maayo dadkii ku sugnade shaakiriin noqdan Allah oo abaal mari doona aadasa ka horeysa markaas wuxuu yiri وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا هذا marka in halka kaga wado aadan geeri ka baqin waay shaqadaad geeri aad u shaqo kuma lihid ama hatimaado mar dhexe ama mar hore ama mar dambe hatimaado wax aad u shaqo kulaada ma halgankaas wad adigu hawshaas ayaa rabaan lagu dhawaato subhanahu wa ta'ala alana asiga nasriga bixiya hawshane diintune waxa waaye adiga ayaa u baahan waxaad alla kula xirmi lahayd waa diinta islaamku si qoman oo sida alla rabaa adigu xiraa lahayd si alla subxaanahu wa tacaala wax kastood u baahanta adduunya aakhira wax si buuxda uu kuugu siiyo wax kastood ka baqaysana si buuxda uu kaaga badbaadiyo adduunya aakhira asaa kugu filan alla subxaanahu wa tacaala dadkii hore marka ma ahayn inay cabsadaan kaasoo alla wuxuu ka hadlay qofka marka uu shaqeynayo hadduu adduunya doonayo adduunyadeen si ahayna adduunyaha iyo aakhira hadduu doonayaane dhowa seena do adduunyo doona wax ka raba abaalkeena abaal adduunyo seena do aakhira rabaan abaal aakhiran seena waliba wasanad si shakra u daranta kaas oo Allah ka sheegay dadkii hore nabiyadii hore ee halgami jiray ee waliba dad badan markii la dilo cadawgu dilaan inayna fi sabilillahi ku jilcu jirin dhaawac gaar ah sababtiisa isan fi sabilillahi ku gaar isan u jilcu jirin waxna iyo taagdar qabin aanayna jirahan u jilco jirin adawgeena isu dhiib jirin waa sabr jirin markaas ay dhahayaan rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin marka adduunka geerida sideeda Allah wuxuu u taliya way adduunka kuma dhacaan wax Allah doona maahin oo ma tashaauna illa an yashaa Allah marka ruuxu geeri inuu ka baqo inuu hadaba diinta islaamka ama barashadeedii iyo ku dhaqankeedii iyo in cadawgii doonayo inuu baabiyo sankiisa aan laga liso intaasoo badan markaad u halgamayso geeri wax la dhaha ka baqan ilaa dad badan ayaa hadaba jecelay dhintaan haddana aan heli karin dad amaaratay gaalada soo kale way jecelayeen inta qaar ka mid ah noloshii nacayn kaanama ayagoo janno socdo kale markaasay geeri rabo hayaan de jahanama iyo socdaana oo war ma hayaan mar haday gaalnimo ku sugan yihiin ruuxa muslimka marka waxaa laga rabaa inuuna geeri ka baqi darteeda halganka uga haarin oo geeridu lama faa'iidaba waa ku leedahay in aayadan lagu sheego lagu waramo aayadan helno lama faa'iido ay noo leedahay kow inaan horta geerida anagu aanan saarna waxaan ka yeelayn ama iyadu say rabto iska yeelayso waa loo taliyaa الله رب العالمين مركو فسحون اي دعيسا غيردو تاسو اميدو كفايسين عيد واخا كلون كفايسين هل كان كدينت اسلام كلو هل جمعيو ina hakad ka gelin geeriyanka baqa darteeda ina hakad ka gelin maxay geerida waa soo gaato warkeedo madiska ima karta ma hadii alla fasaxana midad baaji karta ma hada alla fasaxana dagaalan aaday ofiisa bilahay ku dagaalan ugu dagaalamo aan aaday si geeri soo degdegtay waa sheeka wasaawis ibliis ah wax jira ma aha taana marka aad weyno faa'iideysay waxa kaloo la rabaa inaan ka faa'iideysano aayada ee aayadaha la midka ah geeridu waa wax yar oo u dhaxeeya adduunyo aakhiro seerada adduunyo aakhiro u dhaxeysa waa geeri aduu marka alaaba ku diyaarsano jannatin tajri min tahti alhar oo wax walba rabta aad ka helayso waxaana ka xiga geeri kaliya halgankan marka adduunkood in yar soconaayo 100 sano ma dhama intaad halgamayso janna joogta weliga ku jiraysana ilaahay waa kuu abaalmariha ganacsiga marka noocaasa geeriyanka baqa darteed hawga bixino dib dhacyo ku geerin in la hashtana min anfusam wa amwalahum bi anna lahum aljanna yughatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi tawrat ya adika la hadha hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim idan marka geeri haka baqin dadka maanta waxa aad lagu wada geerida dagaalada waa lagu hoobaha gaala meeqay ku hoobasho weysa xayaysa fi sabilillah qutiya lagu laayo aba aragtay roshi misal looga diray afghanistan america misal looga diray meeqad arkaysa ma hadalika waa hadaba maratay iska halgan oo iska mintidaya adigu waxaad leedahay caymisaad ku jirtaa meel fiican oo dhaba aad ku jirtaa fi sabilillah ku dagaalamay marka waa inaadan ka habsaamin halganka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهكاك مركانا waa wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaana ku haynaa shirkadaha diyaaradaha maamulka yahuudda oo bilaabay duulimaadyo toos halkay bay ku tagayaan duulimaadyadaasi in ka badan 100 ruux oo ku dhintay roobab dabaylo wata oo ku da'ay waddanka Hindiya iyo ciidamada booliska Australia iyo dad cariisan oo fooda isdaray waxa wararkan isku soo duway oo la socday Salmaan Axmed wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha حياة تعج مع الميت والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد كسولواتان وركي أودن بي عالمك qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee maamulka yahuuda ayaa ku dhawaaqay inay si toos ah u bilaabeen duulimaadyo isku xira ee dhulka yahuuda ee xoogga ku haystaan Filistiin iyo waddanka Morocco oo ka mid ah wadamada dhawaan ee xiriirka tooska ah la yeeshay maamulka yahuuda ee xoogga ku haysta ee dhulka muslimka ee Filistiin shirkadaha diyaaradaha Al-Al iyo Israa'il oo ah shirkada diyaaradeed oo leeyahay maamulka yahuuda ayaa sheegay inay bilaabeen duulimaadyadii ugu horeeyay oo si toos ah isugu xira Marrakesh iyo Tel Aviv maanta oo xad ah afhayeen u hadlay shirkadaha duulimaadyada ee maamulka yahuuda ayaa ku dhawaaqay inay si toos ah u bilaabatay duulimaadyo diyaaradeed oo isku xira Tel Aviv iyo Marrakesh wuxuu afhayeenkan intaa ku daray in bisha August ee soo socotay rajaynayaan in shirkad saddexaad ay bilowdo duulimaadyo toos ah oo isku xira dhulka gumeysiga maamulka yahuuda ku jira iyo Maghrib oo ka mid ah wadamadii dhowaan caadiyeeyay xiriirka ay la leeyihiin maamulka yahuuda ee dhanka kale waxaa sii kordhaya dadka ku dhintay roobab dabeylo wata isla markaana aad u xoogan ee maalmihii u dambeeyayna ka da'ayay ee qaybo ka mid ah wadanka Hindiya wiiran 124 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen gudaha waddanka Hindiya saacadihii la soo dhaafay halka la leeyahay 19 ruux kuwaasoo kooxaha gurmadka degdega ah ay baadigoobayaan 150,000 oo ruux ayaa laga soo daadgureeyay ee goobaha ay roobkan xoogan ka da'een ee dabeylaha wata kuwaas oo u badan xeebaha galbeed ee waddanka Hindiya, halkaas oo ay roobab xoogan ka da'ayeen tan iyo Khamiistii aynu soo dhaafnay. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Hindiya ayaa sheegay in dadka ku dhaqan ee deegaanada ay roobabkan ka da'een ay wax waliba waayeen, isagoona ku tilmaamay arrintan ee musiibo weyn. Shiinaha oo diris la ah waddanka Hindiya ayaa isagana waxaa laga cabsi qabaa inay ka da'aan roobab duufaano iyo dabaylo wata, ee waxaana dowladda Shiinaha ay wadaa diyaar garow ay arrinkaas ay kula tacaaliso. Musiibadii coronavirus ee ka taagnayd waddanka Hindiya waxaa muuqanaysa in ay markan ugu darsantay musiibo kale oo aan ka baaxad yarayn ee marka loo eego dadka dhimanaya, waxaana aan la ogeyn inta uu soconayo roobkan ee dabaylaha wata ee ku dhuftay ee qaybo ka mid ah waddanka Hindiya. Ugu dambeyntii, wararka ka imaanaya waddanka Australia waxay ku warramayaan inay dhaceen iska horimaadyo dhex maray ciidanka booliiska iyo dad shacaba, kuwaasoo kasoo horjeeda amar ka soo baxay ee dowladda waddankaas. Ee dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay magaalada Sydney ee waddankaas, kuwaasoo gacanta ula tagay ciidanka booliiska. Waxyeelo kala duwan ayaa lagu soo warramayaa, dadka ayaana kasoo horjeeda amar ay soo rogtay dowladda waddankaas oo sheegaya in bil dheeraad ah lagu daray bandowga si guud ee ka jira waddankaas ee la sheegay in looga hortagayo in cudurka coronavirus uu ku faafo waddanka. Wararkii ugu dambeeyey caalamkana halkaas ayaan ku soo afmiiraynaa. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وحكك hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa weli waxa ay banaanbaxyo ka dhigayaan magaalada Muqdisho, iyagoo dalbanaya in meel lagu sheego caruurtooda oo muddo 3 sano ah ka maqan, kuwaas oo dowladda federaalka ay u dirtay gudaha dalka Eritrea isla markaana ay ka dagaalamayaan qaybo ka mid ah gudaha dalka Itoobiya. Hooyooyinka waxa ay sheegeen ilaa iyo hadda madaxweynaha waqtigiisu uu dhamaaday farmaajo inuu san ka hadlin baaqyo ay u direen, iyagoo markaan wax un ka rajaynaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka, kaasoo isaguna aan weli wax ka qaban codsiyo isdaba joog ahaa oo kaga yimid hooyooyinka Soomaaliyeed. Dowladda waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha inuu owlaadayni meel ku sheego madaxda naga aamusan inay ilmaha ayni raadshaan, inay maaragtayaahu aynan afka naga qabsan, shacabku inuu na soo garab istaago, hooyooyin dhibaataysanana calooshaana huraysa inay caloosha maaragtayaana huraysa uurkayna Allah noo qabooji karay inay noo qaboojiyaan. Allah subhanahu wa ta'ala horta waxaan ka soo ahanin ma ahaadaan shacabka Soomaaliyeed hana garab istaagaano maaragtayaahu intii ummada Islaamka oo na maqlaysa hana garab istaagaano. Waxaan dirsanaynaa codsi, roob la codsi aan ku dirsanaynaa awlaadayna inaad noo keentid, inaad awlaadayna noo keentid, urkaana huraaya lama sanaan ordaynay waa ooyeynay, wax noo imaada ma arkin, wax maaragtayaahu na aamusiye ma arkin, waa naga aamusiyey madaxweynaha Soomaaliya, waa naga aamusiyey, waxa uu la aamusiyey isaga og annagu ma ogin. Inamadayadii maqnaa labada sano ilaa saddexda sano ku dhawaad oon intaa qoraxda u soconnay oon intaa maxaan dhahay u barooranaynay ee maalinba meelna lagu tumayay askarigi nagu garaacayso na lagu dilayay, in wiilashayadii oo wax noo jawaabiya wax nala hadla iyo wax na weydiiya midna aanan arag, ayaan rabnaa in naloo keeno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Madaxweynuhu wuu naga aamusay, hal hadalna waa noo quuri waayay. Hadda waxaa jooga ra'iisul wasaaraha oo isaga laftiisu in badan dhageystay. Waxaan ka codsanaynaa maxaa dhahday in Alla intii meeshan wax ka gashas inay awlaadayadii noo keenaan iyo wiilashayadii ay noo keenaan saddexda sano agteeda u ooyeyno. Meen way maqan yihiin, nin walba hooyo iyo aabe uu daraysan yahay cunug la dhalay intaas la korinayo iska maqan dhibaatada uu leeyahay. Nin walba wax dhalay uu fahmi karaa. Annaga ilmeen yaa rabnaa, ilmeena naloo keeno, ma hooyana mana seexano mana hergelno, caruurteena u taaganahay hooyooyinka Soomaaliyeed hadaan nahay. Ra'iisul wasaare fadhiga nooga kac, chiefka nooga kac, na qadari na qiimey. Waxaan jeclaan lahaa tababar oo saddex sano lagu maqnaanayo waa qalad, waayo adduunkaba kama jirto, meel ka jirtana ma jirto. Marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha codkeena kun jeeraan u dirnay, ilaa hadda wax noo jawaabaya ma laha. Marka waxaan ka codsanayaa hooyaanahay, hooyo wax dhashay baanahay, asaga maxayto hooyo leeyahay, ilmo leeyahay, kuwiis way u raaxaysanayaan. Madaxweynaha waxaan ka codsanayaa, ra'iisul wasaaraha ka codsanayaa inay ilmeen ino keenaan. Midda labaad, madaxweynaha wuxuu yiri, ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri in oo maxayto gud u diraayo in ilmeen telefoon loo geynaayo, in ilmeen laga soo hadlaayo oo wariyaal madax banaan loo diraayo. wax ila hadana ka hadlaayo mala nin walba dantiisu wata waxa meesha maqan waa dhalinyaradii jiilki wadanka waxa hadda doorashada iyo maxay tahay gabgabta loogu haayeen waa uu ilmihii shalay jiilki wadanka oo wadanka loogu tala galay waa marka waxaan ka codsanaa ra'iisul wasaaraha gaar ahaan inuu ilmahaana si bulaadnimo ku jirtay ay shalay nooga balan qaaday inuu nagu raadiyo inta kale oo naga aamustay dibka anaga nahay inuu hay doono waxaan u sheegaynaa wiilasha qoryaha wato dariiqada noo taagan walaalkood inuu yahay wiilka maqano waxaan u sheegaynaa nimanka yaani ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee maanta mas'uuliyadda haysta meel ku gaarka ah waxaan u sheegaynaa hadda koor wuxuu nagu maaweeliyay inuu gudi noo bixinaayo gudigiina inuu sadaqaaqin walaw aanan gudigaas ku qanacsanayn markii hore waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha hadalkeen inuu meel ka soo qaado inuu carruurteeni noo keeno inuu carruurteeni ka hadlo oo uu naqanciyo madaxweynaha Soomaaliya wuu naga aamusay waan codsanay wuu naga aamusay wuu noo jawaabi waayey hadda hooshu waxay taagan tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu nala hadlo haga gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay Ethiopia ayaa wali waxa ka socda dagaal u dhaxaya TPLF iyo ciidamada Abiy Ahmed wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray gudaha dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dagaalada ay yihiin kuwo wali socda oo dhinacyada ay isku adeegsanayaan hub culus waxaana ku geeriyooday askar badan oo labada dhinac ah dagaalada ayaa wali ku sii shidaya meelo hor leh sida gobolka Anfarta iyo gobolka Amhaarada qaybaha kala duwan ismaamulada Ethiopia ee taageersan Abiy Ahmed ayaa ururinaya ciidamo ay ku xoojinayaan kuwa dowladda oo u babacdhigaya TPLF mar kale ayaa maamulka Amhaarada waxa ay ku qeyla dhaamiyeen in lagu saaciyo dagaalada ka soconaya gobolkaasi hoggaamiyaha ugu sare ee gobolka Amhaarada ayaa waxa uu dadkiisa Amhaarada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka hubkana ay qaataan si la isaga difaaco buu yiri fallaagada Tigreega oo dhulka qabsatay Amhaarada horey ayay ahayd markii madaxweynaha gobolka Anfarta uu isna jeediyay baaq ka lamid ah oo dadkiisa ugu baaqay in ay la dagaalamaan TPLF Ethiopia ayaa qoomiyad isku cunaysa meel kastana waxaa ka holcaya dagaalo jabhad u dagaalanta oromadana waxa ay ka dagaalamayaan gobolkooda iyagoo qabsaday tuulooyin dhowr ah waxaana ay boqolaal maxaabiis ah ka sii daayeen degmooyinka ay la wareege TPLF dhankooda waxa ay ku goodinayaan inay sii laba jibaarayaan dagaaladooda iyagoo wacad ku maray inay la wareegi doonaan dhul muddo ay ku murunsanaayeen Amhaarada iyo qoomiyadda Tigreega istaraatiijiyada iminka TPLF adeegsanaysa waxaa ka mid ah in ay jarto qadka tareenada ee isku xira Ethiopia iyo Djibouti halkaas oo lacag ay ka soo gasho dowladda Ethiopia waxaana ay ku sii dhawaanayaan qadkaasi docda kale warar saacadii la soo dhaafay soo baxay ayaa sheegaya in dowladda Djibouti ay ciidamo u dirtay qadka tareenada isku xira Djibouti iyo Ethiopia si gaar ah qaybta iyaga u dhow guud ahaan dhageystayaal barnaamijka ruux caawa naga inta dhamaanteena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh